اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اللہ اللہ اللہ اللہ مدینہ مدینہ مدینہ صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب جل جلاله وعم نواله وجل سبحانه صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ 1433 ہجری کے ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. سبحان اللہ. تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ 1433 ہجری کا کے ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ 1433 سینے ہجری کے ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چائے بارہویں شب اس مہینے کی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے, جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب ہے, وہ آج کی شب ہے. مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. سب جھوم کے بولو, لب چوم کے بولو مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, اچھے کی آمد, سچے کی آمد, یاسین کی آمد, طہٰ کی آمد, لجپال کی آمد, پیارے کی آمد, مولا کی آمد, سرور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جا اور تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ کا جھنڈا رحمت والا کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا نعمت والا نبی کا جھنڈا اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا اونچا سے اونچا نبی کا جھنڈا کتنا پیارا نبی کا جھنڈا ہے اجیالا نبی کا جھنڈا ہے ہریالہ نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے سردار کی آمد منٹھار کی آمد تاجدار کی آمد مرحبا شہریار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا غیور کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا یہ آج کا ایک شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کالے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لبے زمین کو لبے آسمان نے کیوں چوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا پیارے مرحبا میٹھے مرحبا مولا مرحبا آقا مرحبا مولا مرحبا مولا مرحبا جس سہانی گھڑی چمکا تو ہے با کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا تو با کا چاند اس دل افروز ساعت لا جس میں تشریف لائے حبیب خدا جس میں تشریف لائے حبیب خدا اس مہینے کی عظمت لا کھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت لا کھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہارا جا مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیلا کو سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کے ایک بار پھر جیتے جی ہم نے تو نے ماہ ربیع النور سے ملا دیا یا اللہ تیرا کرم ہے کتنے کرم ہے تیرا ہر ڈگر کرم ہے ہر پل کرم ہے اے اللہ ماہ ربیع النور شریف کا احترام ہم مسلمانوں کو نصیب کر آمین تمام عاشقان رسول کو ماہ ربیع النور نہایت ہی احترام کے ساتھ منانے کی سعادت نصیب فرما اے اللہ ماہ ربیع النور کی برکت سے ہم گناہگاروں کی بے حساب مغفرت کر دے آمین یا اللہ ماہ ربیع النور کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ ماہ ربیع النور کے صدقے میں ہمارا باطن جو بالکل اندھیرا ہے میلا ہے اے اللہ ماہ ربیع النور کے صدقے میں اس کو اجالا کر دے آمین اے اللہ ہمارے باطن میں نور بھر دے ہمارے زنگ آلو دل کو نور سے بھرپور کر دے مولا کریم ماہ ربیع النور کا صدقہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے تو بے شک اس پر قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے اے اللہ ایسا ہی کر دے ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل دے یا اللہ ماہ ربیع النور کا واسطہ ہماری بیماریاں پریشانیاں تنگ دستیاں گھریلو ناچاکیاں بے روزگاریاں دور فرما یا اللہ ماہ ربیع النور کے صدقے میں مسلمانوں کو امن و امان نصیب فرما اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا الہ العالمین ہمارے یہ ربیع النور کے جشن میں کسی قسم کی بد امنی نہ ہو اے اللہ سب سلسلے جو ہیں ہمارے وہ سب کے سب سب کے سب امن کے ساتھ مکمل ہوں کسی قسم کی دہشت گردی نہ ہو اے اللہ دشمنان ربیع النور دشمنان جشن ولادت کے میلے منصوبوں کو خاک میں ملا دے مسلمانوں کو امن و آشتی نصیب فرما انہیں بھی توبہ نصیب کر دے یہ بھی جشن ولادت منائے تیرے محبوب کی آمد کی خوشی کس کو نہیں ہوتی اے اللہ سوائے شیطان کے اور ان کے متبعین کے الہ العالمین ہم اس جشن ولادت کی یاد منا رہے ہیں الہ العالمین ساری امت اس میں شریک ہو جائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی جلومی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مدنی چینل کے ناظرین متوجہ ہوں تمام عاشقان رسول کو 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کا چاند مبارک ہو۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین عاشقان رسول کو 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کا چاند مبارک ہو۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین عاشقان رسول کو 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کا چاند مبارک ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک اور خوشخبری سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج چاند رات ہے اور آج سے لے کر انشاءاللہ 12 ربیع النور شریف تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے اور براہ راست مدنی چینل پر مدنی چینل کے ناظرین یہ مدنی مذاکرہ دیکھ بھی سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور خصوصاً 12ویں شب اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ رہے گا اور عاشقان رسول جھنڈے لہراتے ہوئے صبح بہاراں کا درود و سلام کے ساتھ استقبال بھی کریں گے انشاءاللہ، اور یہ سارے سلسلے انشاءاللہ ہمارے ناظرین براہ راست دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تمام ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی دعا کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں جشن ولادت منایا جا رہا ہے سب امن کے ساتھ ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اور کہیں بھی بد امنی اور کسی قسم کی دہشت گردی کا سلسلہ نہ ہو۔ آمین۔ دعا میں بڑی برکت ہے، دعا سلاح المؤمن ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز 8:30 بجے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز 8 بجے اور 8:30 بجے انشاءاللہ تلاوت و نعت شریف کا سلسلہ شروع ہوگا اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا۔ مدنی مذاکرہ تو تلاوت سے شروع ہو جائے گا ظاہر ہے انشاءاللہ عز و جل، اور رات انشاءاللہ مناسب وقت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ مختلف مدارس المدینہ وغیرہ کے قاری صاحبان ناظمین وغیرہ کا مدنی مذاکرہ خصوصی ان کی شرکت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور بعض کابینائیں بھی باب المدینہ کی شریک ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل ہے وہاں انشاءاللہ ناظرین بھی اس میں امید شرکت فرمائیں گے صلو علی الحبیب۔ باپا اسلام آباد میں، اسلام آباد میں ہماری او بی وین ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی ہمارے اسلامی بھائی جمع ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ، اور اسلام آباد کے اسلامی بھائی بھی پوری دنیا میں نظر آئیں گے اس کا مطلب انشاءاللہ انشاءاللہ۔